50 languages. 75 75 إبداء الأسباب 1 كارنا نيدوودو 1 لما لا تأتي؟ نيبو ييكي برودلا؟ الطقس جدا سيء. هوامانا تومبا كيتاداغيده. لن آتي لأن الطقس جدا سيء. هوامانا تومبا كيتاداغيرودريندا نانو برودلا. لما لا يأتي؟ أوانو ييكي برودلا؟ هو غير مدعو. ಅವನಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲ. ಲನ್ ಯಾತಿ ಲಿಅನ್ನಹು ಗೈರು ಮದಉ. ಅವನಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಅಂತ ಲಿಮ ಲಾ ತಾತಿ ನೀನು ಏಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ಲಾ ವಕ್ತ ಲದಯ್ಯ ನನಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. لن آتي إذ لا وقت لدي. ننجي سمايا إلا ديرودريندا نانو بروتيلا. لم لا تبقى؟ نينو ييكي ولدو كولوتيلا؟ علي متابعة العمل. نانو ينو كلاس ماردا بيكو. لن أبقى إذ علي متابعة العمل. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಿಮ ತಸಹಬ್ ಅಲ್ಆನ್ ನೀವು ಈಗಲೇ ಏಕೆ ಹೊರಟಿರಿ? ಅನ ಮುತಾಬನ್ ನಾನು ದಣಿದಿದ್ದೇನೆ. ಅಸಹಬ್ ಲಿಅನ್ನಿ ತಾಬನ್ ನಾನು ದಣಿದಿರುವುದರಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. لما أنت ذاهب الآن؟ نيبو ييغلي ييكي هورتيري؟ الوقت متأخر. تمبا هوتاغيدي. سأذهب لأن الوقت أصبح متأخرا. تمبا هوتاغيرودريندا نانو هورتيديني.